سورة الزاريات مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اٹھاتی ہیں. زاریات کا لفظ ضرب سے ہے, زال را واو اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہے اٹھانا, اڑانا, گرد اڑانا, یا بعض کے خیال میں بادل اٹھانا, یعنی ہوا چلتی ہے مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہے. فالحاملات وقرا, پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ. حامل سے مراد بوجھ اٹھانے والا. حاملات یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے, پھر اشارہ ہے کس کی طرف, ہواؤں کی طرف جو بوجھ اٹھاتی ہیں. کس کا بوجھ؟ پانی کا بوجھ, جو سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں. ذکر یہاں بوجھ کو کہتے ہیں. فل جاریات یسرا, پھر آسانی سے چلنے والی ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ بادلوں کا پانی زمین پہ بازوں کا جب برستا ہے تو اتنا قوت والا ہوتا ہے, اتنا بھاری ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی چیزوں کو جب سیلاب آتا ہے تو مٹاتا چلا جاتا ہے. لیکن یہی پانی جب ہوا اٹھا کے بادل کی شکل میں چلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آرام سے وہ چلتے جاتے ہیں. کبھی آپ بادلوں کے چلنے کو غور سے دیکھیں تو آپ حیران ہوگے کہ کتنا سمودلی اپنا سفر طے کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے جسے بہت لائٹ ہے, آسانی سے چل رہا ہے, ایسی فیلنگ آتی ہے. کبھی آپ کو بادل دیکھ کے یوں لگا کہ ہاں کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, حالانکہ کروڑوں گیلن پانی اٹھا ہوا ہوتا ہے اس سے. اور اس سارے بوجھ کے باوجود فل جاریات یسرا, آسانی سے چلتے جاتے ہیں. فل مقسمات امرا, پھر تقسیم کرنے والے ہیں کام کی. یعنی جہاں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائیں پانی تقسیم کر دیتی ہیں, جتنا جتنا جس جگہ برسنا ہوتا ہے برسا دیتی ہیں. ہواؤں کی قسم کھانے کے بعد جو یہ چار کام کرتی ہیں, کس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی؟ ان نواتو ادون لصادق, حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے, جس چیز سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ ساری نشانیاں قیامت کے آنے کی دلیل ہیں, کیونکہ جو ذات یہ سارے کام آسانی سے کروا رہی ہے, جو ذات دن کو رات اور رات کو دن کر سکتی ہے, اس کے لیے قیامت کا لانا, دنیا کو آخرت میں بدلنا کچھ مشکل نہیں. اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ یہ جو تے ہے یہ ہواؤں کے لیے ہے, زاریات, حاملات, جاریات, مقسمات. بعض نے اس سے الگ الگ چیزیں بھی مراد دی. مثال کے طور پر حاملات وقرا سے مراد حاملہ عورتیں بھی لی گئیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں. پھر اسی طرح مقسمات امرا میں اس سے مراد وہ فرشتے لیے گئے جو بارش کی تقسیم کرتے ہیں, کیونکہ قسم کھائی گئی نا تو واو قسمیہ ہے, قسم شہادت کے لیے, گواہی کے لیے. یعنی یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں, یہ سارے کام گواہی دے رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ ان کا کرنے والا بہت بڑا ہے, بہت زبردست ہستی ہے, اور اس کے لیے قیامت کا لانا کچھ مشکل نہیں. وہ ان الدین لواقع, اور بے شک جزائے اعمال پیش آنے والی ہے, البتہ واقع ہونے والی ہے. یعنی جس طرح ان ہواؤں کا چلنا بے مقصد نہیں, مثلا آپ دیکھیے کہ یہ جو گرد اڑاتی ہیں ہوائیں, یا اس گرد کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں مختلف پودوں کے, پولن گرینز ہوتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ جا پھینکتی ہیں, تو بے مقصد کام تو نہیں, ایسے ہی تو نہیں. ہم تو یہ آندھی چلتی تو ہم کہتے ایسے بس چل رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ہوا میں مٹی نہیں ہوتی, کبھی مٹی لے کے چلتی, کوئی وجہ ہوگی نا, بے مقصد تو نہیں. اسی طرح بادل اگر چل رہے ہیں تو بے مقصد تو نہیں اڑے جا رہے ہیں, بس ادھر سے چل رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. یا اسی طرح مختلف علاقوں میں جو بارش کی مختلف مقدار ہے وہ بھی بے مقصد نہیں, تو اسی طرح یہ دنیا بھی بے مقصد نہیں اور اس کا خاتمہ بھی بے مقصد نہیں, بلکہ جیسے آندھی آنے سے کچھ مقصد پورے ہوتے ہیں, بادل اٹھنے کا مقصد ہے, بارش برسنے کا مقصد ہے, ایسے ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے والوں کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے, قیامت کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اس دن جزائے اعمال سامنے آئے گی. والسماء ذات الحبک, قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. حبق حبیقہ یا حباق کی جمع ہے, راستے. حبق کا دوسرا ترجمہ حسن و جمال بھی کیا گیا ہے, خوبصورت آسمان کی قسم, حسن و جمال اور زینت اور رونق والا. آسمان حقیقت میں انتہائی خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورت بنایا بھی گیا. زین السما دنیا بے مسابیح, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے, خوبصورت بنایا ہے. پھر اسی طرح چاند اور سورج بھی اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. آسمان کی بلندی اور وسعت اور اس کے رنگ اور اس کے بدلتے شیڈز جو ہیں, یہ سب بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب بادل آسمان پر ہوتے ہیں تو بعض اوقات بالکل ایسے لہریں ہوتی ہیں نا جیسے راستے بنے ہوئے ہوں, صحرا میں ہوا چلتی ہے تو لہریں نظر آتی ہیں. ایسے ہی بسا اوقات آسمان پر بھی بادلوں کی لہریں ایسے نظر آتی ہیں جیسے متعدد راستے بنے ہوئے ہوں. پھر اسی طرح بادلوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں, رنگ بدلتے رہتے ہیں, شیڈ بدلتے رہتے ہیں. ستاروں کے جو چلنے کے راستے ہیں, پھر گیلیکسیز آپ دیکھیں, بالکل ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی سرکل میں چل رہا ہو. تو راستوں والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف, تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جیسے آسمان کے رنگ مختلف ہیں, تمہارے ذہن اور تمہاری باتیں بھی مختلف ہیں. آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف, اسی طرح تم بھی آخرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بول رہے ہو یا پیغمبر کے بارے میں مختلف طرح کی سوچ رکھتے ہو. اچھا, کبھی آپ نے یہ شغل کیا گا آسمان پہ بادل ہوں, باہر بیٹھے ہوں, آپ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک انسان کی شکل نظر آ رہی ہے, وہ ہاتھی بن گیا, وہ فلاں چیز بن گئی. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے وہ ہاتھی تو نہیں نظر آ رہا, مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے, آپ اس کی کچھ اور شکل بناتے ہیں. حالانکہ بادل تو ایک جیسے ہیں لیکن ہر دیکھنے والے کا زاویہ نگاہ فرق ہے, اس لیے اس کو تصویر مختلف نظر آ رہی ہے. فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مختلف آراء دیتے ہو, کوئی شاعر کہتا ہے, کوئی جادوگر کہتا ہے, کوئی کچھ اور بولتا ہے. آخرت کے بارے میں بھی تم طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہو, کوئی کہتا ہے قیامت آ ہی نہیں سکتی, کوئی کہتا ہے کہ آئے گی تو صحیح لیکن جنت جہنم کوئی نہیں ہوگی, کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف جنت ہی کے لیے بنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. فرمایا یؤفک عنہ من افک, اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے, پھرتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو, یا اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا ہو, یعنی جس سے توفیق چھین لی گئی ہو, جو خود پھرنا چاہے, جو خود ماننا نہ چاہے. قتل الخراسون, مارے گئے اندازے لگانے والے, یعنی آخرت کے بارے میں اندازے سے باتیں کرنے والے تباہ ہو جائیں گے. مثلاً اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد یا اپنے نظریے اور خیال کی بنیاد حقیقی علم پر نہیں رکھتا, محض قیاس پر یا گمان پر یا خیال پر رکھے ہوئے ہے, تو ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھا سکتا ہے, اس کو سخت مشکل پیش آ سکتی ہے کل کو. کیونکہ یہ حقیقت ہے نا کہ حقیقی علم کے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ آخرت کے بارے میں اگر ہمارا نظریہ وہ نہیں جو اللہ چاہتا ہے تو ہم خسارے بھی ہو سکتے ہیں. پچھلی صورت میں تھا کہ قیامت کے دن انسان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا, کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس سے تم بھاگتے تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, جب انسان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا تو انسان کی نگاہ تیز ہو جائے گی اور سارے حقائق جن کو وہ کل نہیں مانتا تھا آج مان جائے گا, لیکن وہ ماننا فائدہ نہ دے گا. آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں انسانیت مختلف آراء قائم کیے ہوئے اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں. مثلا بعض لوگ کیا سوچتے ہیں, کوئی اور زندگی نہیں, کوئی جی اٹھنا نہیں. بعض کیا سوچتے ہیں, جی اٹھنا تو ہے لیکن جزا سزا کچھ نہیں, جنت دوزخ کے بارے میں ان کا کانسیپٹ درست نہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑے بزرگ جنت میں پہنچا دیں گے چاہے ہمارے عمل کیسے ہیں. بعض سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچا دیں گے. بعض کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ہے کہ جو چاہے کر لو وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے, چاہے توبہ کرو یا نہ کرو, اپنے عمل بدلو یا نہ ہو, اواب ہو, منیب ہو یا کچھ اور ہو, بس جنت تمہارے لیے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کون ہو. لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اب جنت تمہارے لیے ریزرو ہو گئی. فرمایا نہیں, آخرت ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں تم قیاس آرائیوں سے کام لو, اس کے بارے میں تو تمہیں حقیقی علم ہونا چاہیے, پختہ پکا یقینی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا گزرے گی مجھ پر، کیا چیز چاہیے مجھ کو وہاں. اب دیکھیں کہ جس چیز کی آپ کے نزدیک جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. مثلاً جس پرچے پر آپ کے پاس اور فیل ہونے کا انحصار ہوتا ہے اس کو آپ بہت احتیاط سے بھرتے ہیں، اس کے جواب دیتے ہیں، پھر اس کو اگر وقت بچ جائے بار بار پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر کوئی چیز چھٹ گئی ہے اس کی لوگ پلک سنوارتے ہیں، سینٹنسز کی کنسٹرکشن درست کرتے ہیں، کہیں کوئی چیز فالتو نظر آ رہی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. کس لیے یہ سب کرتے ہیں؟ اتنی محنت اور اتنی کوشش کیوں ہوتی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ کوئی آسان معاملہ نہیں. تو اسی طرح جس شخص کو یہ یقین ہو کہ آخرت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں، وہ اس کے بارے میں کھلندرا ہو کر، بے فکر ہو کر اور وہم و گمان پر مبنی آرا قائم کر کے اعمال نہیں کرے گا، وہ ایک ایک چیز کے بارے میں کنسرن ہوگا، فکر مند ہوگا. اسی لیے کیا فرمایا؟ قتل الخراسون، اندازے لگانے والے مارے گئے، وہ نہیں کامیاب ہو سکتے جو آخرت کے بارے میں صرف وہم و گمان پر زندگی بسر کر رہے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ساہون سہو سے ہے، سہو کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا، سجدہ سہو جس سے نکلا ہے لفظ. وہ جو غفلت میں اس حقیقت کو بھلائے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو احساس دلایا جائے تو وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ مزید سوال کرتے ہیں. یسالون ایان یوم الدین، اس کی تاریخ پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ دن آئے گا کب، قیامت کب آئے گی، یہ جو تم سب بتاتے یہ ہوگا کب. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا، خدا تمہیں سمجھ دے، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ جو پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، اس کو پوچھنے کے بجائے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. یسالون ایان یوم الدین، فرمایا یومہم علی النار یفتنون، اس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے. بہت ہی سخت جملہ ہے، اس دن وہ آگ پہ تپائے جائیں گے. تھوڑی گرمی کے اندر اس کو ذرا محسوس کریں نا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیخ پر کباب تپائے جاتے ہیں آگ کے شعلوں میں. یومہم علی النار یفتنون، ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے گمراہی، چکھو اپنے عذاب کا مزہ. ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، آ کیوں نہیں جاتی، کب آ رہی. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، لپک لپک کے لے رہے ہوں گے، یعنی پسندیدگی سے لیں گے. اچھا، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ انعام کو، تحفے کو خوشی سے لیتے ہیں اور بعض منہ بنا کر. متقی لوگ جنت میں جا کر جو انعام بھی ان کو ملے گا اسے خوشی سے لیں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسنین تھے، نیکوکار تھے. یہ محسن ہونا بہت بڑی صفت ہے، یعنی ہر چیز میں خوبصورتی کا پہلو رکھنا، برائی کے مقابلے میں بھی اچھا سوچنا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. ہجوع کہتے ہیں رات کو سونا، غفلت اور عیش و عشرت کی نیند سونا، بالکل بھول جائے، فجر کے لیے بھی آنکھ نہ کھلے. تہجد تو دور کی بات، یعنی ایمان والے غافل نیند نہیں سوتے تھے کہ بس سو رہے ہیں اٹھیں گے جب بھی آنکھ کھل گئی، ایسی نیند نہیں ہوتی تھی ان کی. چاہے وہ کتنی بھی دیر سے سوئیں وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اب جنت میں جانے والوں کی مزید صفات بتائی جا رہی. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ من اللیل ما یہجعون، یہ جو ما ہے یہ تاکید کا ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی کلام مکمل ہوتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت، سحری کے وقت، سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں، اس وقت وہ استغفار کرتے تھے، بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی، یعنی اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے. وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، حق ہے سوالی کے لیے بھی اور محروم کے لیے. محروم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ضرورت مند جو سوال کرنے سے اجتناب کرے، یعنی مانگتا نہیں لیکن ہے ضرورت مند، یا پہلے تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے چلا گیا، محروم ہو گیا. محروم ہو گیا نا، جو محروم کر دیا گیا، یعنی ان کا مال اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کے لیے تھا. کیسے؟ ان کے لیے بھی جو مانگے. ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ تو پیشہ ور بھکاری ہیں اس لیے ان کو کیا دینا، ٹھیک ہے آپ پیسے نہ دیں، کوئی کھانے کی چیز دے دیں، لیکن جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو دھتکارنا محسنین کی صفات میں سے نہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور محروم کے لیے بھی، یعنی وہ خود ڈھونڈتے، ان کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں لوگوں کی ضروریات کو، وہ کسی محروم کو دیکھ کر بے حس نہیں ہوتے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. زمین کا اپنا وجود ایک نشانی، اس کی خاص قسم کی جو ساخت ہے، شیپ ہے، یعنی زمین جو ہے وہ چکور بھی تو ہو سکتی تھی نا، بالکل گول گیند کی طرح بھی تو ہو سکتی تھی. پھر اس سے سورج کے خاص فاصلے پہ ہونا، ایک خاص اینگل پہ ہونا، پھر اس پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا دور سے بلب جلا کے، اور ایک وسیع پیمانے پہ روشنی کی. اگر زمین کے اوپر پول لگا کے یہ روشنی کی جاتی سورج کی، پھر اسی طرح مختلف موسموں کا بدلنا، زمین کے اندر مختلف قسم کے فائدے کی چیزوں کو محفوظ رکھنا پہاڑوں کی شکل میں، ایسا لگتا ہے بند باکسز رکھ دیے گئے ہیں کہ آنے والی نسلیں نکالتی جائیں اندر سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق. پھر اسی طرح زمین کے اوپر زرخیز حصے کا ہونا، کرسٹ کا ہونا، کہ مردے بھی دفن ہو سکیں، فصلیں بھی اگ سکیں، درخت اگ سکیں. پھر اس کی مٹی کے اندر سے سب درختوں کا نکلنا اور میٹھے پھلوں کا نکلنا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، یعنی ایک ہی زمین کے اوپر پودوں کا ہونا، جانوروں کا ہونا، پہاڑوں اور پتھروں کا ہونا، اتنی زیادہ ورائٹی. وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، انسان تیری اپنی جان میں، تیرے اپنے وجود میں بڑی ساری نشانیاں ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹے سے کیڑے سے انسان پیدا ہوا، کس تاریک گوشے میں اس نے پرورش پائی، کتنی بہترین ساخت کا جسم ملا، کتنی حیرت انگیز قوتیں ملی، کس طرح گروتھ ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ انسان کی گروتھ ہوتی ہے کچھ ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے. کس طرح غیر محسوس طریقے سے بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا. پھر جسم کے سائز آپ دیکھیں کہ انگلیاں ایک خاص جگہ پہ آ کے رک گئیں، اس سے آگے نہیں بڑھی. بازو ایک خاص سائز پہ آ کے رک گئے، اس سے آگے لمبے نہیں ہوئے. بالوں کا ایک مخصوص سائز، اگر ہماری پلکیں ہی اس سے دگنی ہو جاتی کیا ہوتا. یہ بال آئی بروز کے اگر دگنے تگنے لمبے ہو جاتے تو کیا کرتے، ہماری شکل بھیانک ہو جاتی. ناک کے بال ہی لمبے ہو جاتے، سارے منہ پہ بال اگ جاتے، جیسے سر پہ پیچھے اگ گئے، ایک ہی سر ہے نا، کھوپڑی تو ایک ہی، اگر پیچھے اگ سکتے تو ادھر کیوں نہیں اگ سکتے. کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اوپر نہ غور کرتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سانس لینے کے لیے انتظام کیا، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، خون بنانے کے لیے، رگ رگ تک ساری غذائیت پہنچانے کے لیے، اور جسم کے مختلف حصوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. مثلاً بالوں کی ضرورت کچھ اور ہے، ناخن کی ضرورت کچھ اور ہے، ہڈیوں کی کچھ اور ہے، مسلس کی کچھ اور ہے، ہم تو صرف کھا لیتے ہیں. کس جگہ کیا کھانے کا حصہ پہنچنا ہے وہ پہنچاتا ہے، اس سب کا انتظام اس نے خود کیا ہے. پھر کس طرح نیند کا الارم ہے، انسان تھک جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے. پھر اسی انسان کے اندر صرف ہڈیاں، گوشت اور خون نہیں، بلکہ احساسات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، خواہشات ہیں، میلانات ہیں، رجحانات ہیں، عقل ہے، فکر ہے، تخیل ہے، شعور ہے، احساس ہے، گرمی سردی کا احساس ہے، زبان کے اوپر بے شمار ذائقے ہیں۔ ایک چند فٹ کا انسان کیسی کیسی نعمتوں کا مالک اور زمین پہ چل پھر کر کیا کچھ استعمال کر رہا ہے، تو بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، سب کچھ جو اس نے عطا کی۔ فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ نشانیاں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم کو سوچتا نہیں؟ کوئی نہیں دیکھتے؟ پاؤں کے نیچے زمین کو دیکھو، خود اپنے وجود کو دیکھا کرو، کس نے بنایا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا، اس کا کیا حق ہے، اس کو پہچانو اس کے تھرو۔ اور آج کل کچھ ایسی کوششیں بھی ہوئی کہ مثلا لنگز کی اندر کے حصے کی تصویر کھینچی گئی تو اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ نظر آیا، یا اسی طرح کچھ اور جگہوں پر، یعنی انسان کے جسم کی ساخت میں۔ افلا تبصرون، تم کو نظر نہیں آتا؟ بس اسی کو نہیں پہچانتے جس نے سب کچھ دیا؟ اسی کا حق نہیں جانتے؟ باقی تو ایک ایک چیز کے بارے میں فکر مند ہو، وہی کیوں بھولا ہوا ہے جو ہر وقت تمہارے آس پاس ہے؟ اس سے کیوں غافل ہو؟ اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بڑا کیوں نہیں جانتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی عذاب بھی۔ بارش آتی ہے، جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں تمہارے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سرگودھا کے قریب ایک گاؤں ہے شیخ مصرا جس کا نام، اس خبر کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس آیت کی بالکل تفسیر لگتی ہے نا، وفی السماء رزقکم، آسمان سے بارش بھی آتی، وما توعدون، اور جس عذاب کی تم کو دھمکی دی جاتی وہ بھی وہیں سے آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آندھی میں شعلے لپکتے دکھائی دینے لگے، بگولا 2 ایکڑ کے برابر تھا، ایک طرف سے آنے والا بگولا دوسرے کونے پر 7 منٹ میں پہنچا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ لکھا ہوا کہ بگولے سے ملیا میٹ ہونے والا گاؤں چک مصرا بھیرا موٹر وے سے انٹرچینج سے 2 کلومیٹر دور واقع ہے۔ گزشتہ روز کی آفت کے باعث علاقے میں سوگ کا سما تھا، گاؤں کے 200 کے قریب مکانوں میں سے صرف 3 اور 2 مساجد میں سے 1 بچی ہے۔ 200 مکانوں میں سے 3 مکان بس بچے اور 2 مسجدوں میں سے 1 مسجد بچی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا کے مطابق 53 مکانات مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئے ملیا میٹ، جبکہ 70 سے زائد کی چھتیں اڑ گئیں، صرف دیواریں ٹوٹی پوٹی قائم ہیں۔ مدینہ مسجد مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان مکانوں کو زیادہ نقصان پہنچا جن کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے تھے۔ وہ بگولا 2 ایکڑ کے برابر تھا، یعنی وہ جو گول گول سا آتا ہے، گاؤں کے ایک طرف سے شروع ہوا اور 5-7 منٹ میں دوسرے کونے پہ پہنچا، اور اتنی ہی دیر میں واپس آیا اور اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر گیا۔ 15 منٹ تک ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آندھی میں آگ کے شعلے بھی لپکتے دکھائی دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس بگولے نے اٹھایا، اور جانوروں کو بھینسے بھینسے بھی، اور اٹھا کے جب پٹکائے تو انسانوں کے ٹکڑے نظر آئے، ایک شخص کا صرف آدھا دھڑ نظر آیا۔ پھر اسی طرح یہ بگولے نے لوہے کا یہ گارڈ جو 70 گز دور گرایا زمین میں دھنس گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں رزق بھی ہے، بارش بھی آتی ہے جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، اور اسی میں عذاب بھی وہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا تعویل کر لیتے ہیں؟ بالکل اس کے نیچے ہی، یعنی اوپر یہ ساری تفصیل لکھی ہے تو نیچے کیا لکھا ہے؟ گرج چمک کے ساتھ آنے والے طوفان بگولوں کا باعث بنتے ہیں۔ بگولا ایک خاص بادل ہے جسے فنی زبان میں سی بی کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں ہوا کا دباؤ بہت کم ہو وہاں بھی بگولے پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں بگولوں سے بچاؤ کے لیے کنکریٹ کے بنکر تیار کیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ سب طبی اثرات ہیں، عذاب وغیرہ نہیں ہے۔ یہ سورت فصلت آیت نمبر 15 ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں، ترجمہ آپ کو آتا ہے، صرف محسوس کیجئے کہ آپ کے دل میں کیا آتی ہے بات۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بہت متکبر لوگ تھے نا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے، ایسی ڈینگے مارتے تھے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑھ کر سخت ہے، طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام کیسے لیا، تباہی کیسے آئی، کس چیز سے ان کو پٹخا گیا، ذرا دیکھیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہوا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، مثلا کوئی ڈنڈا کسی کے سر پہ پڑے تو نظر آتا ہے نا، بڑی سخت چیز پڑی، لیکن ہوا تو ایک پکڑائی دینے والی چیز بھی نہیں. اگر کوئی ڈنڈا آ رہا ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، لیکن ہوا چلے تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں اس کو. تو ان کا تکبر ایک غیر محسوس، نظر نہ آنے والی، پکڑی نہ جانے والی چیز سے توڑا گیا. کیسے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ. دونوں میں رسوائی کی بات ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ بالکل حق ہے، سچ ہے. کیا چیز؟ یہ عذاب جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ دن جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت، حشر نشر، باز پرس، جزا سزا، جنت دوزخ، ہر آسمانی کتاب میں جس کا ذکر ہے کہ سب انسانوں کو اس کے لیے بلایا جائے گا، یہ بالکل سچی بات ہے. یہ اتنی ہی سچی ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم بول رہے ہو، جس طرح اپنی آواز سنتے ہو اور اس کو پہچان لیتے ہو. اپنی آواز تو ہر ایک کو پہچانی جاتی ہے، اور جس طرح خود کا بولنا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، جزا سزا میں کوئی شک نہیں، خواہ تم کتنے ہی اختلافات کرتے رہو. کسی کا کمنٹ ہے، سورہ زاریات کی آیت فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یہاں بادلوں کی بات کی گئی کہ بارش اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی مزے سے آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سن کر ایک اچھے انسان کی شخصیت کی طرف سوچ گئی کہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کام تو بہت کرتا ہے، کئی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، مگر جب لوگوں سے معاملات کرتا ہے تو اتنی توجہ سے ان کی بات سنتا ہے، ان کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے جیسے وہ پورا انہی کے لیے ہے، نہ کہ کام کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے بدمزاجی سے پیش آتا ہے. اسی طرح اسی بات پر ایک اور کمنٹ بھی تھا کہ بھاری ہوا اور بادلوں کا وزن کے باوجود سمودلی چلنا یہ بہت غور طلب ہے. علم بھی ایک وزن ہے، مگر علم والے کو وزن والا نظر نہیں آنا چاہیے، اس طرح چلے کہ اپنے وزن سے، علم سے سب کو سیراب کرے، اپنے وزن سے دوسرے کو روننے کی کوشش نہ کرے، اپنا علم ان پر امپوز کرنے کی کوشش نہ کرے، یا ان کے لیے بوجھل نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے. ایک اور کمنٹ ہے، پازیٹو سوچ کا انسان خواہ کہیں بھی ہو، اس کی نظر میں وسعت ہوتی، اسے برے حال میں بھی اچھائی کا کوئی پہلو نظر آ جاتا ہے، جبکہ نیگیٹو سوچ والا اگر اسی سچویشن میں ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لے گا. مثلا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے تھے، دونوں نے باہر دیکھا، ایک کو زمین پہ کیچڑ نظر آیا جبکہ دوسرے انسان کو آسمان پر تارے دکھائی دیے. تو اصل بات یہ ہے کہ چیزیں تو دونوں ہی تھیں، لیکن کس کو کیا نظر آیا؟ جو جس کی سوچ تھی. خراسون کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، وہ نا قتل الخراسون، کہ دنیا میں جو اندازے لگا کے آخرت کے بارے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور حقیقی سالڈ ٹھوس علم پر بنیاد نہیں بناتے اپنے عمل کی، نہ سنی سنائی باتوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا رکھا ہے، وہ قیامت کے دن سخت پکڑ کا شکار ہوں گے.